mingi likolo na bilamba e nasombela yo elamba yo kopinga ngai nasombeli yo pepelo yo kopinga ngai nasombeli yo masini ya kotonga badipo yo kopinga ngai olingi nasala boye nasomba nde avion ya likolo bongo yo linga ngai ye ani yo lingi namoni pasi mingi likolo na bilamba e nasombela yo elamba yo kopinga ngai nasombeli yo mpepelo yo kopinga ngai nasombeli yo masini ya kotonga badipo yo kopinga ngai olingi nasala boye nasomba nde avion ya likolo bongo yo linga ngai ye ali yo lili mingi likolo na bilamba nasombela yo elamba yo kopinga ngai nasombeli yo pepelo yo kopinga ngai nasombi masini ya kotonga batipo yo kopinga ngai olingi nasala boye nasomba nde avion ya likolo bongo linga ngai yo ayo lili olingi nasomba nde avion ya likolo mama bongo yolinga ngai ye